Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Rząd zgodził się, żeby szef dyplomacji realizował swoje polityczne cele. Jakie one są? Szczegóły mamy poznać w najbliższych tygodniach. Umowy ze szpitalami i lekarzami na ten rok podpisane, informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Uzdrowisko Muszyna inwestuje w ekologiczne rozwiązania. Będzie dopłacać do wymiany starych kotłów węglowych na te bardziej przyjazne środowisku. Bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i Unii, integracja regionu to niektóre cele polskiej polityki zagranicznej na nadchodzące miesiące. Rząd przyjął jej założenia, a przedstawił je minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dokument na razie jest tajny, szczegóły mamy poznać podczas expose szefa polskiej dyplomacji. Expose szefa dyplomacji, jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, będzie miało miejsce w najbliższych tygodniach. Do priorytetowych kierunków polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku należą bezpieczeństwo, integracja regionu, polityka wschodnia, a także globalne i ekonomiczne interesy Polski na świecie. Rząd zamierza skupić się także na budowaniu silnej pozycji naszego kraju w Europie i Unii Europejskiej. Jak mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, Unię czekają istotne zmiany po Brexicie. Wspólnota dzisiaj potrzebuje odpowiedzialności państw członkowskich, także Polski za proces europejskiej, powiedział wiceminister. W tym roku polska dyplomacja będzie także nadal zabiegać o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Sylwia Białek, Polskie Radio. A my do tematu polityki zagranicznej wrócimy w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył podpisywanie kontraktów ze szpitalami i lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Rzecznik Funduszu Sylwia Wędrzyk-Bulesz informuje, że pacjenci będą mieli zapewniony dostęp do lekarzy na takich samych zasadach jak do tej pory. Mogę potwierdzić, że oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia uzgodniły warunki finansowe ze wszystkimi szpitalami. Jest to bardzo dobra informacja na rozpoczęcie roku dla wszystkich pacjentów. Wszystkie świadczenia zostały zabezpieczone. Pacjenci będą leczyć się w tych miejscach, w których leczyli się do tej pory. Na leczenie pacjentów w tym roku ma być wydanych 4 miliardy złotych więcej niż w ubiegłym. W sumie budżet NFZ wyniesie prawie 74 miliardy złotych. Małopolska według ekologów jest jednym z regionów Polski, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest największe. W ekologiczne rozwiązania postanowiło zainwestować uzdrowisko Muszyna. Od stycznia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych na te bardziej przyjazne środowisku. Burmistrz Muszyny Jan Golba. Chodzi o wymianę kotłów starych, tak zwanych śmieciuchów, na kotły piątej generacji, czyli te, które już spełniają wszystkie standardy, wszystkie normy związane z zanieczyszczeniem środowiska. To dofinansowanie będzie wynosiło 8 tysięcy złotych na jeden kocioł. Zakładamy, że około 200 piecy powinno zostać w tym programie wymienionych. Oprócz wymiany kotłów gmina ma w planach wdrożyć paliwo niskoemisyjne, czyli błękitny węgiel, który ma obniżyć ilość szkodliwych substancji w powietrzu. Uzdrowiska, żeby utrzymać swój status, muszą między innymi wykazać, że spełniają odpowiednie normy jakości powietrza. Bunt w ośrodku dla uchodźców koło Wenecji. Protest wybuchł w nocy po śmierci 25-letniej kobiety z wybrzeża Kości Słoniowej. 25 wolontariuszy, którzy pracują w ośrodku na 7 godzin, zabarykadowało się w jego części biurowej. Zostali uwolnieni przez policjantów i karabinierów, którzy interweniowali, by przywrócić spokój. Więcej nasz rzymski korespondent. Bunt był wyrazem protestu przeciwko opóźnieniu, z jakim według uchodźców przybyła do ośrodka pomoc lekarska dla młodej kobiety. Znaleziono ją w agonii w łazience i do szpitala odwieziono już w stanie nierokującym nadziei. Trwało to zbyt długo, zdaniem uchodźców, którzy w reakcji nie pozwolili opuścić ośrodka pracującym tam 25 osobom. Zabarykadowali w tym celu główne wyjście i podłożyli pod nim ogień. Komentując wydarzenie, politycy podkreślają, że należy zmienić sposób zakwaterowania imigrantów nie w wielkich i trudnych do opanowania strukturach, lecz w mniejszych centrach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec serwisu Trójki przypominamy, że do końca stycznia trzeba zarejestrować telefoniczne karty SIM kupione przed 25 lipca ubiegłego roku. Operatorzy nie chcą ujawnić ilu klientów już to zrobiło. A jak zarejestrować kartę, tłumaczy Paweł Kucharczyk z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przepisy mówią wprost, że jeżeli mówimy o osobie prywatnej, to podajemy imię i nazwisko, numer PESEL bądź serię i numer dokumentu tożsamości, czyli na przykład dowodu osobistego. I najlepiej takiej rejestracji dokonać albo w punkcie i automatycznie dokonać potwierdzenia. Tutaj mamy na myśli punkt, czyli salon operatora bądź punkt partnerski, na przykład poczta. Dane można przesłać także drogą elektroniczną, ale potwierdzenie i tak możliwe jest tylko podczas osobistej wizyty, na przykład w salonie operatora. Obowiązek rejestracji kart SIM to efekt ustawy antyterrorystycznej, która weszła w życie w lipcu ubiegłego roku. Kolejne wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Skaczą jak nakręceni. Najważniejsze, że daleko. Maciej Kot był drugi, a Piotr Żyła trzeci w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu turnieju czterech skoczni tego w Innsbrucku. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft. Kamil Stoch, który prowadzi w klasyfikacji generalnej turnieju, najlepiej skakał na treningu, a potem jak na mistrza przystało, zrezygnował z udziału w kwalifikacjach, przyglądając się, jak skaczą inni. Teraz tenis. Wczoraj był horror i blisko odpadnięcia z turnieju. Dziś Agnieszka Radwańska przejechała się po rywalce jak rozpędzonym walcem. Pokonała Rumunkę Sorane Kriste 6-0, 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Szenzen. W ćwierćfinale Radwańska spotka się z Amerykanką Alison Risky. Rok temu grała z nią w finale i wygrała, bo wygrała cały turniej. Polskie rajdy w odwrocie. Na oficjalnej liście zgłoszeń do rajdu Monte Carlo, pierwszego rajdu w Mistrzostwach Świata, nie ma żadnej polskiej załogi. Takiej sytuacji nie było od 6 lat. Nie ma Polaków, są za to inni, a pozmieniają się w tym sezonie sporo. W ekipie M-Sportu Fordami Fiesta pojadą Ogier, Tanak i Evans. W teamie Hyundai'a Padon Neville Sordo, w Citroenie DS3 Miki Lefebvre, no i doszedł w tym sezonie team Toyoty. Za kierownicą Yarisa WRC znaleźli się Latvala i Haninen. Złych informacji motoryzacyjnych ciąg dalszy. Trwa drugi etap rajdu Dakar. Nie jedzie już w rajdzie Jakub Piątek. Wczoraj miał upadek, złamał nadgarstek, no i przygoda z rajdem zakończyła się. A przypomnę, że ledwo doszedł do siebie po poważnym, naprawdę poważnym wypadku podczas rajdu w Katarze. Inni jadą, więcej o tym za 2 godziny. I na koniec piłka. Tam, gdzie pieniędzy nie brakuje, tam jest sporo transferów. Grzegorzowi Krychowiakowi doszedł kolejny kolega, na dodatek kolejny pomocnik. Z klubem z Paryża, z PSG związał się pomocnik reprezentacji Niemiec i Wolfsburga, Julian Draxler. Kosztował podobno 36 milionów euro. Jeśli chodzi o sporty zimowe, to sportowcy będą zadowoleni, bo zima idzie, właściwie już jest. I jutro intensywne opady śniegu miejscami na południu do 15 cm może przybyć. Już teraz w wielu miejscach pada. Noc z opadami deszczu ze śniegiem na zachodzie i na Pomorzu, to ze względu na to, że temperatura powyżej zera. Na południu, w centrum i na wschodzie już śnieg. No i silny wiatr. W nocy w górach do 120 km na godzinę miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura w nocy od minus 6 stopni na Podhalu do minus 1 w centrum i do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Jutro dużo chmur, możliwe przejaśnienia, ale bardziej prawdopodobne opady śniegu, miejscami intensywne. Temperatura od 0 na wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 90 km na godzinę, podobnie na północnym wschodzie do 90. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km na godzinę. Wiatr z zachodni i północno-zachodni. Miejscami wiatr jutro będzie zawiewał i zamiatał, a pojutrze śniegu mniej, temperatura niższa. Pojutrze przyjdzie mróz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład iPhone 5S z 4-calowym wyświetlaczem Retina za 1299 zł, czyli o 50 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. I couldn't resist it, yeah. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nikt Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17 w sprawie tego, że Polak i Węgier, a między nimi Czech. Chciałem a propos znajomości Węgier, Czech, czy Węgrów, czy Czechów. Chciałem powiedzieć a propos, tak mi się obiło uszy przynajmniej, że placek z gulaszem to po węgiersku będzie purputel. A taką moją dla mnie sympatyczną osobą, historyczną postacią jest książę Siedmiogrodu Stefan Batory. No, niezwykle barwna postać również w naszej historii. To tak a propos takich znajomości. Coś może wiem o tych Węgrach. Oni nam Batorego, a my im Bema w rewanżu. A tak na marginesie generał Bem zginął w Aleppo w Syrii. There's a rising on the streets tonight. Every woman, man and child. Through the struggle we will all unite. Watch the city running wild. Cause we've been lied to by the liar. We've been sold but we can buy. In our hearts there's a fire. You can see it in our eyes. We are the revolution. Jadę i słucham o tej pogodzie i chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszę, że będzie wiało, ponieważ mieszkam w Małopolsce, a jak Państwo na serwisie powiedzieliście, Małopolska należy do najbardziej zanieczyszczonych regionów w Polsce, może w Europie nawet. I jak trochę powieję, to po prostu mamy czyste powietrze, możemy nawet gwiazdy czasami obejrzeć. Także to nie tylko Kraków, ale także te wszystkie miasta, miasteczka. Ja mieszkam akurat w Oświęcimiu i tam to naprawdę śmierdzi, to z różnych źródeł. Także trochę wiatru to jest super sprawa. Zapraszamy do Trójki. A kiedy jest smog, to ostrożnie z bieganiem. O czym mówiliśmy w Biegam, bo lubię, ale poza tym aktywność fizyczna jak najbardziej wskazana. Do tego stopnia, że we Francji mamy sport na receptę. Od początku tego roku francuscy lekarze mogą przepisywać swoim pacjentom zajęcia sportowe. Koszt zajęć zwróci tamtejsza kasa chorych. Takie recepty mają być wystawiane przede wszystkim tym osobom, które narzekają na schorzenia wynikające z braku ruchu. To bardzo dobry pomysł, uważa Marcin Ciosek z Centrum Ortopedii i Rehabilitacji NL Sport. Francuski rząd stwierdził, że taniej im wyjdzie zwrócić pieniądze przez kasę chorych, ich kasę chorych, u nas byłby to Narodowy Fundusz Zdrowia, na to, żeby ci pacjenci teraz się ruszali, niż później leczyć ich, kiedy będą mieli jakieś problemy zdrowotne. Myślę, że to jest wspaniały pomysł. Krzysztof Stefanek, fizjoterapeuta. Chociażby dlatego, że odwołując się do ojca polskiej medycyny, Wojciecha Oczko, dobrze wiemy jako fizjoterapeuci, że ruch może zastąpić każde lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu. Z tej perspektywy patrząc na to zalecenie, to można powiedzieć, że Francja wychodzi na czoło profilaktyki prozdrowotnej w Europie. Wszystko, co spowoduje, że ludzie zaczną się po prostu ruszać, będzie dobre. Sebastian Pietrowicz, trener i właściciel klubu sportowego. Lekarze cieszą się dużym zaufaniem społecznym, więc jest szansa, że chociaż ta 1 na 3, 1 na 5 osób wyegzekwuje to, co mówi lekarz i pójdzie się po prostu ruszać. Część osób zastanowi się, że skoro lekarz tak mówi, to jednak może warto go posłuchać. Czy u nas byłoby to realne? Myślę, że byłby duży problem. Musiałby zmienić się prawo, czy nasz Narodowy Fundusz Zdrowia chciałby płacić za karnety na siłownie czy na baseny, zamiast później tego leczenia. Na pewno wyszłoby to o wiele taniej niż później zwrot kosztów leczenia takiej osoby. Ten ruch ma być refundowany. I jak ty się na to zapatrujesz? Że ktoś przychodzi do ciebie, załóżmy, z receptą i mówi: panie trenerze, mam tutaj receptę, realizacja, miesięczny karnet, kasa chorych refunduje. Powiem tak, jeżeli miałoby to wejść do ogólnego użytku w całej Polsce, czy w kraju, w którym się żyje, to ja jako właściciel i osoba, która zarządza bezpośrednio klubem, byłbym w stanie dać pewne ulgi, pewne zniżki, tak jak teraz dotychczas mamy dla pewnych grup społecznych. No, ale niestety nam na razie bardziej lekarz kojarzy się z wypisywaniem, ale nie recept na sport, ale zwolnień lekarskich z UEF-u. Tak jest. Tak się u nas w Polsce dzieje. Generalnie lekarze głównie zlecają leki. Dobrze jest zacząć od tego ruchu, bo często okazuje się, że nie potrzebuję niczego brać. Wystarczy, że się trochę poruszam, wystarczy, że trochę uelastycznię moje ciało, wystarczy, że ruszę trochę moje krążenie, że pobudzę trochę wydzielanie endorfin i nagle się okazuje, że ten ból, on być może jest, ale tak naprawdę to już wcale nam nie przeszkadza. Czasem, gdy bierzemy te leki, to tylko go maskujemy, on nie znika i potem znowu się pojawia, bo nie zlikwidowaliśmy przyczyny. Część społeczeństwa też wychodzi z takiego założenia: lekarz kazał, więc to zrobię, więc muszę. A jeśli ktoś powie, no mógłbyś się poruszać, mógłbyś coś zrobić, nie zawsze jest na to czas, nie zawsze są na to chęci, natomiast gdybyśmy mieli już taką typową receptę, na pewno każdy by chciał z tego skorzystać. To nie jest ogólnie rzecz biorąc tania rzecz, niektórych blokuje właśnie to, że no ja bym chętnie poszedł się poruszać, ale to nie mały wydatek. Absolutnie tak, jeśli mówimy o zajęciach grupowych bądź indywidualnych, czy to właśnie o boksie crossfitowym, klubie fitness czy sporta walki, często skuteczne formy ruchu są za darmo. Spacer, przebieżka, trucht. Musimy pamiętać, że tu nie chodzi o otarcie się o sport wyczynowy czy trening 5 razy w tygodniu po 3 godziny, a dla niektórych pójście 3 razy w tygodniu na godzinny spacer już będzie zbawienne dla ich zdrowia. Czyli to prawda, że sport to zdrowie? To prawda, że ruch to zdrowie. Sport wyczynowy zawsze wiąże się z jakimś kosztem, ale ruch zdecydowanie jest zdrowiem. Dyscypliny przepisywane są różne. Francuscy lekarze chętnie na przykład przepisują swoim pacjentom lekcje surfingu, które pomagają w zwalczaniu chorób serca, cukrzycy i otyłości. I tak to się robi we Francji. O lecznicze działanie ruchu pytał Mariusz Krzemiński. Pytanie wciąż aktualne. Gdyby państwo mieli jakieś doświadczenia i mogli powiedzieć, co na co jest dobre, czyli jaka dyscyplina na jaką przypadłość. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. I na lenistwo jeszcze jaka dyscyplina byłaby dobra, to też żeby się wziąć za siebie, żeby ten pierwszy krok zrobić. A już za chwilę Ernest Zozuń i Europa od kuchni. A propos generała Józefa Bema, zapomniał pan dodać, że był także muzułmaninem, przyjął islam i miał tytuł Beja w tym Aleppo. I've got a kind of fever,

Zatem zagrożenie jest znane. Unia daje pewną nadbudowę, pewną pomoc. Kacper Rękawek, Globsec Policy Institute. Może wyznaczać pewne standardy, natomiast podkreślę, może. Nie musi. Po madryckim zamachu w 2004 roku unijne państwa podpisały wspólną deklarację o zwalczaniu terroryzmu. 25 marca 2004 roku podpisana została unijna deklaracja o zwalczaniu terroryzmu. Do najważniejszych postanowień deklaracji należą zapisy dotyczące solidarności pomiędzy państwami członkowskimi w obliczu zagrożenia terrorystycznego, ochrona bezpieczeństwa międzynarodowego transportu i zapewnienie efektywnych systemów kontroli granicznej, zwiększenie zdolności Unii do stawiania czoła skutkom ataku terrorystycznego, wymiana informacji wywiadowczych, zapobieganie finansowaniu terroryzmu i utworzenie stanowiska Europejskiego Koordynatora do spraw zwalczania terroryzmu. Podstawowe zasady wyznaczone zostały już dawno, bo ponad 10 lat temu, ale papier jest cierpliwy, wytrzyma wszystko i przetrzyma wszystko. Pewnym problemem jest tutaj to, że Kacper Rękawek, jeśli nie chcemy być federalnym państwem z federalną policją i strukturami bezpieczeństwa, no to w dużym stopniu będziemy ten taki trochę taniec chocholi niemalże prowadzili, że owszem, łatwiej będzie wymusić pewne rozwiązania legislacyjne, pewne rozwiązania organizacyjne czy strukturalne, bo będzie szedł impuls z Brukseli, natomiast czy to będzie prowadziło do stworzenia jednej polityki, do jednego postrzegania tego zagrożenia, no do tego jest daleka droga, naprawdę. W minionym roku do listy działań i dyrektyw dopisano dyrektywę o przeciwdziałaniu terroryzmowi, która mówi o karaniu tych, którzy podróżują w celu organizowania aktów terroru, finansują i organizują takie działania, a także karaniu biorących udział w szkoleniach dla terrorystów. Mamy nową dyrektywę, a wcześniej mieliśmy już przecież od 2004 roku Europejskiego Koordynatora do spraw zwalczania terroryzmu i całkiem poważne instytucje takie jak Europol, zwalczający przestępczość i terroryzm w Unii Europejskiej i Frontex, pilnujący granic Unii Europejskiej. Do tego oczywiście policje i służby wszystkich 28 unijnych państw. Dużo tego. Tylko tu jest jeden problem, bo na drodze stają określone bariery, a mianowicie takie, że pewne kraje będą pewne zjawiska interpretowały w określony sposób, pewne kraje będą te zjawiska interpretowały w sposób inny. I to, o czym często mówi Europol, że on zbiera pewne dane, zbiera pewne statystyki, ale zbiera je tylko wtedy, kiedy kraj się chce nimi podzielić. Czy my zawsze zinterpretujemy odpowiednio coś, co na przykład jest terroryzmem, a może nie jest. A może ten człowiek był aresztowany za terroryzm, może nie powinien być. A może był aresztowany za posiadanie broni i my tego nie zgłosiliśmy do Europolu. A przykładów szukać daleko nie trzeba. Wystarczy cofnąć się do paryskiego zamachu z listopada 2015 roku. Kiedy okazało się, że w styczniu tureckie władze aresztowały Brahima Abdeslama i odesłały go do Belgii. Równocześnie poinformowały władze w Brukseli, że zarówno on, jak i jego brat Salah mogą mieć związki z radykałami. Jednak podczas przesłuchań w Belgii Brahim i Salah zaprzeczyli oskarżeniom o związki z islamistami i zostali zwolnieni. Podobne informacje płynęły także w przypadkach innych zamachów. Na poziomie Brukseli możemy mówić, że się wszyscy przejmujemy, że się wszyscy martwimy. Ale bądźmy szczerzy, percepcja zagrożenia terrorystycznego na przykład ze strony ISIS w Estonii, czy w Portugalii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce, no jest inna. I to jest fakt życia. I nie dlatego, że my nie lubimy czegoś, czy my się na coś, przepraszam, powiem to kolokwialnie, wypinamy, tylko jest taki, jaki jest, no bo ono nam nie zagraża. Unia, kraje Unii Europejskiej w różny sposób podchodzą do terrorystycznego zagrożenia. Nie ma wspólnych mechanizmów przeciwdziałania. Sytuacja jest coraz groźniejsza. Jak na razie piszemy dyrektywy o przeciwdziałaniu zjawisku, ale raczej powinniśmy zacząć pisać ogólnoeuropejskie instrukcje dla obywateli, co robić w czasie zamachu, by go przeżyć. Bo w tym roku nie będziemy zastanawiać się czy, ale gdzie tym razem i za ile dni do zamachu dojdzie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Europę od kuchni ogląda Ernest Zozuń. Tu Trójka, zbliża się 17.30. Krzysztof Wyblewski już w studiu, Arkadiusz Ekiert w studiu. Za chwilę skrót wiadomości i ekonomia. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy. Ale przedtem jeszcze słuchacz w sprawie tego, że sport to zdrowie. Winston Churchill, jak wiemy, dożył dość sędziwego wieku, bo chyba zmarł w wieku 92 lat, o ile dobrze pamiętam. I kiedyś dziennikarze pytali go, mając, jak miał tam 80 parę lat, panie premierze, co zrobić, żeby dożyć tak sędziwego wieku w tak znakomitej kondycji fizycznej i psychicznej. Na co Winston Churchill powiedział krótko, no sport. I nawet brytyjscy lekarze nie zapisują na receptę tego, czego używał Winston Churchill. 22 i 7 trójek. Bo francuscy zapisują na receptę sport jako lekarstwo. Minęła, mija teraz 17.30 i skrót wiadomości w trójce. Krzysztof Zyblewski. Jest 3-miesięczny areszt dla Algierczyka podejrzanego o zabójstwo 21-letniego mężczyzny w Ełku. Wcześniej sąd zastosował podobny środek wobec drugiego z podejrzanych Tunezyjczyka. W prokuraturze rejonowej przesłuchano tymczasem wszystkich zatrzymanych po niedzielnych zamieszkach. Doszło do nich przed barem z kebabami w centrum miasta, gdzie w noc sylwestrową doszło do tragedii. W trakcie zamieszek policja zatrzymała 28 osób. Większość odpowie za udział w nielegalnym zgromadzeniu. 9 osób oskarżono o niszczenie mienia i atakowanie funkcjonariuszy. W stosunku do jednego zatrzymanego prokurator wystąpi o areszt tymczasowy. To osoba, która rzuciła butelką z benzyną. Turecki parlament w tym tygodniu ma głosować nad przedłużeniem o kolejne 3 miesiące stanu wyjątkowego, który został wprowadzony po nieudanym zamachu stanu z lipca zeszłego roku. Głosowanie ma poprzedzić debata. Poinformował o tym premier Turcji Binali Yildirim. Zgodnie z tureckim prawem stan wyjątkowy pozwala na wprowadzanie nowych ustaw z pominięciem parlamentu oraz ograniczanie lub zawieszanie obowiązujących przepisów. Na 4 miesiące przed wyborami prezydenckimi we Francji jeden z głównych dzienników Le Parisien ogłosił, że nie będzie już publikował sondaży krytykowanych ostatnio za błędne przewidywania wydarzeń politycznych. Wpływ na decyzję, jak tłumaczy szefostwo gazety, miały badania, które nie pokrywały się między innymi z decyzją Brytyjczyków o Brexicie i wynikami amerykańskich wyborów prezydenckich. Francuski dziennik od kilku tygodni nie zamawia już sondaży i ma zamiar kontynuować tę przerwę w czasie kampanii prezydenckiej. Pełny serwis trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Od tego roku osoby chcące kupić mieszkanie na kredyt muszą mieć większy niż do tej pory wkład własny. Nie co najmniej 15%, ale minimum 20% wartości nieruchomości, którą chcą nabyć. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego od 1 stycznia banki będą mogły udzielać kredytu w maksymalnej wysokości 80% wartości nieruchomości. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz mówi, że nie tylko Polska podjęła takie kroki, ale w wielu innych krajach zwiększono wymagania dotyczące wkładu własnego. Po tych latach doświadczeń kryzysu finansowego wszyscy nadzorcy odpowiedzialni za stabilność systemów finansowych doszli do wniosku, że nie można za bardzo luzować tego sposobu kredytowania mieszkalnictwa i wkład własny będzie żądany we wszystkich krajach wyższy. Krzysztof Pietraszkiewicz przypomina, że proces dochodzenia do 20% wkładu własnego był rozłożony na kilka lat. Podkreśla, że Polsce bardzo jest potrzebny program długoterminowego oszczędzania. Chodzi o to, żeby stabilizować nasze instytucje finansowe i żeby te nadwyżki oszczędności u innych były aktywowane czy zamieniane na kredyty w sposób bezpieczny i odpowiedzialny w innych obszarach. Kolejną zmianą, która wejdzie w życie w 2017 roku, będzie przerzucenie kosztów pośrednictwa kredytowego z banków na klientów. Intencją ustawodawcy było pozbawienie banków wpływu na działania pośredników. A do tematu powrócimy jeszcze w dzisiejszym magazynie ekonomicznym o 18.45. Gościem będzie Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Nowy rok na rynku surowców rozpoczyna się od mocnego uderzenia. Wtorek jest pierwszym dniem nowego roku, gdy otwarte są giełdy surowcowe. Zarówno w Londynie, jak i w Nowym Jorku obserwujemy wyraźne zwyżki cen ropy naftowej. Baryłka surowca, czyli około 159 litrów, kosztuje od 55 do nawet 58 dolarów w przypadku ropy typu Brent. Oznacza to blisko 3% podwyżkę. Cena ropy bije więc nowe rekordy i jest na najwyższym poziomie od lipca 2015 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy podrożała o ponad 100%. Wkrótce ceny mogą być jeszcze wyższe, chyba że porozumienie w sprawie cięcia produkcji nie będzie przestrzegane. Eksperci mają co do tego wątpliwości. Teraz baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie kosztuje 57 dolarów i 31 centów. A giełda papierów wartościowych w Warszawie zakończyła dzisiejsze notowanie wzrostem. WIG20 na plusie 1,68%, WIG1,20%, obroty ponad 947 milionów złotych. Frank teraz kosztuje 4 złote 11 groszy, euro 4 złote 39 groszy, dolar 4 złote 22 grosze, funt brytyjski kosztuje 5 złotych i 17 groszy. Muzyka.

Zimy to się rozpoczynały w październiku. Teraz mamy październik, listopad, grudzień za sobą, także zostaje styczeń i luty. Nie ma się co martwić zimą. No, to pan chyba jest starszy, bo za mojego kiedyś to zimy się rozpoczynały w grudniu. Znaczy w listopadzie, 1 listopada kobiety wyciągały futra, ale to jeszcze nie była zima, tylko zimno się robiło. A w grudniu w najlepszym wypadku rozpoczynała się zima ze śniegiem. Mówię w najlepszym wypadku, bo jako dzieci na zimę czekaliśmy. Wiadomo, sanki na butach można było zjeżdżać i na nartkach taka moda się pojawiła. A nartki to polegało na tym, że ściągało się poręcze plastikowe z bloka. W blokach, z klatek, niestety. No, ja wiem, że to trochę taki wandalizm był i na tych nartkach, na tych poręczach potem plastikowych to się nad ogniem wyginało, zakładało się na buty i na tym się zjeżdżało. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go. And we're down, we go, go, go, go, go. So we're down, we go, go, go, go. We're down, we go. Whoa, you let your feet run wild. Thomas, come as we are. Puls Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, kłaniam się. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu minister spraw zagranicznych przedstawiał kierunki polskiej polityki zagranicznej i cele, jakie przed nią stoją. Dokument, który owe założenia zawiera, jest tajny. Jedno jest jednak jasne: wyzwań przed polską dyplomacją w 2017 roku nie zabraknie. Jakie są najważniejsze z nich i jakie są szanse na ich realizację zgodnie z interesem Warszawy? O tym dziś będziemy rozmawiać. A w naszym studiu Marek Krząkała, Platforma Obywatelska, i Piotr Apel, Kukiz 15, posłowie z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Witam panów w Trójce. Niezmiennie bezpieczeństwo jest priorytetem polskiej polityki zagranicznej, a ten rok zaczyna się w tej kwestii mocnym akcentem. Do Polski będą napływać żołnierze głównie z USA, ale też Brytyjczycy i Rumunii. W sumie naszego bezpieczeństwa ma strzec 6 tysięcy cudzoziemców. Czy to w panów odczuciu wystarczająca siła, by nad Wisłą poczuć się bezpiecznie? No i co jeszcze możemy w tej kwestii zrobić? Marek Krząkała, Platforma Obywatelska. Myślę, że nie ilość żołnierzy decyduje o tym, czy mamy się czuć bezpieczni, tylko fakt, że jednak będą tutaj stacjonować żołnierze w ramach czy to stałej, czy rotacyjnej wymiany, to już jest też drugorzędne, bo tak naprawdę można mówić o wymianie, która będzie się zmieniać z dnia na dzień, ale najważniejsze jest to, że będziemy mieli do czynienia ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO, do czego dążyły wszystkie poprzednie rządy, bo najważniejsze jest to, żeby właśnie w ramach zasady solidarności żołnierze NATO byli na naszym terenie. No właśnie, ale tu powinniśmy postawić kropkę, czy też starać się o więcej. Szef prestiżowego amerykańskiego ośrodka analitycznego Stratforu, George Friedman, stwierdził ostatnio w rozmowie z Rzeczpospolitą: z tragedią NATO jest to, że wszyscy myślą, że te 4 bataliony, czyli te siły, które będą stacjonować w Polsce, symbolizują militarną odpowiedź. Europa powinna wysłać nie bataliony, lecz dywizje, ale nie ma takich sił. Zostawmy formalności. NATO nie istnieje. Piotr Apel, Kukiz 15. Nie, tutaj daleki był od stwierdzenia, że NATO nie istnieje. NATO jest silne wojskiem wyłącznie państw sojuszniczych. NATO jako takie. Ale to których sojuszników? Na naszym kontynencie czy za oceanem? NATO jako takie nie ma swojej armii, nie ma swoich żołnierzy, nie ma swoich oddziałów. Tylko i wyłącznie oddziały państw, które są sojusznikami. Wiadomo, że najsilniejszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone i to są oni najwięcej pieniędzy i z ludzi, żołnierzy inwestują w bezpieczeństwo światowe. Tutaj ważne jest, by doprowadzić do sytuacji, w której te 2% wymagane, 2% PKB, które NATO wymaga od swoich członków, funkcjonowało nie tylko w Polsce, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w innych krajach. Polska jest tym chlubnym przypadkiem, który od początku, kiedy jest w NATO, ma te 2% PKB. Później Bronisław Komorowski nawet podwyższył tą kwotę, za co mu chwała. Natomiast rzeczywiście jest różnica, wbrew temu, co mówi poseł. Jest różnica, czy to jest rotacyjne, czy stała obecność wojska w Polsce. Uważam, że rotacyjność ma to do siebie, że tak jak przerwa może być z dnia na dzień, tak samo to przerwa może być dużo, dużo dłuższa. Stała jednak powoduje, że to wojsko nie jako straszak, ale jako symbol tego, że to jest teren, którym NATO jako takie i państwo sojusznicze chcą się interesować, i jako symbol tego, że ten punkt mówiący o automatyzmie działania w przypadku agresji będzie funkcjonować. No właśnie, Marek Krząkała. To, co może budzić i powinien budzić nasz niepokój, to jest jeden wielki znak zapytania, jak będzie wyglądała polityka nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, a konkretnie jak kształtować się będą relacje z Rosją. To powinno być przedmiotem naszego niepokoju, ponieważ jego wypowiedzi z czasów kampanii wyborczej, że NATO nie obroni Europy, jeżeli Europa nie będzie się bronić sama, a tym samym wezwanie właśnie do tego, żeby zwiększyć nakłady na obronność, to są wyzwania, które stoją przed Europą, ale w chwili obecnej NATO jest głównym naszym filarem, na którym opiera się nasze bezpieczeństwo, uzupełnianym przez działania obronne. No właśnie, przejdźmy do naszych stosunków transatlantyckich. Czy Polska ma coś w nich do powiedzenia już pod rządami prezydenta Donalda Trumpa? Powiedział pan, że to będzie się rozgrywało między Rosją właśnie, a Stanami Zjednoczonymi. Czyli to oznacza, że to będzie się rozgrywało ponad naszymi głowami? Problem dzisiaj leży w tym, że jeżeli chodzi o otoczenie Donalda Trumpa, to jest ono bliżej nieznane, a co za tym idzie, te kontakty z tą administracją będą dopiero nawiązywane. Więc należy tylko mieć nadzieję, że to, co zapowiedział Donald Trump w kampanii, czyli to zbliżanie się z Rosją kosztem polityki wschodniej, kosztem sytuacji na Ukrainie. No już pewne gesty widzimy tego zbliżenia. Nie zaszkodzi. Chociażby przy okazji ostatniej afery z rosyjskimi dyplomatami wydalonymi z USA. Tu jednak Donald Trump wyraźnie odciął się od decyzji Baracka Obamy. Jak my powinniśmy prowadzić naszą politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o Waszyngton? Piotr Apel. No tutaj jest polityka dość trudna, bo rzeczywiście Donald Trump, swoje otoczenie jeszcze nie do końca się wykrystalizowało, nie wiadomo, ale jak wiemy, na przykład sekretarz stanu Rex Tillerson, szef koncernu Exxon Mobil, mającego powiązania z Rosją, robi wcześniej interesy z Rosją. No to są oczywiście niepokojące sygnały, które powodują, że powinniśmy rzeczywiście budować bezpieczeństwo, dywersyfikować nasze poczucie bezpieczeństwa nie tylko od Stanów Zjednoczonych, ale też od własnych sił i relacji gospodarczych. Jestem pewien, że w momencie, kiedy będziemy budować dobre relacje gospodarcze z Unią Europejską, dobre relacje z państwami zza oceanu, to będziemy mogli też mówić o naszym większym bezpieczeństwie. Z drugiej strony też no, trudno się dziwić, że Stany Zjednoczone, które mają coraz to większy problem u siebie, mówią o tym, że Europa również powinna inwestować w wojsko. No tutaj trudno się z tym nie zgodzić. No Polska jest PKB porównywalne, a jednak te nakłady na siły zbrojne zdecydowanie niższe. No Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, czy całej Europy, która sojuszniczej związana jest z NATO, która przeznacza na wojsko tyle, ile się zobowiązało. Tyle, ile się zobowiązały wszystkie kraje, które wstępowały do NATO. Więc ja jakby tego apelu do Donalda Trumpa jakby rozumiem całkowicie i myślę, że na pewno Europie to nie zaszkodzi, jeśli przeznaczą więcej pieniędzy na bezpieczeństwo i pomyślą o tym, by budować swoje bezpieczeństwo również w kwestii finansowej. Poruszył pan kwestię Europy. Do tej pory nasz rząd podkreśla wagę naszych relacji z Wielką Brytanią. Jeszcze przed decyzją o Brexicie mówił o tym w swoim expose minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W listopadzie ubiegłego roku mieliśmy specjalne konsultacje międzyrządowe w Londynie. Czy to nadal jest dobry kierunek? Po tym, co widzimy, co dzieje się z kolei w Londynie, nieco zamieszanie związane z Brexitem i tym, jak nadal nie wiadomo, jak on będzie w ogóle wyglądał. Marek Krząkała. Oczywiście, że nie. PiS, Prawo i Sprawiedliwość dobrało w sposób fatalny swoich partnerów strategicznych, poczynając właśnie od Wielkiej Brytanii, która w lipcu opowiedziała się za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej. Podobnie jest z Grupą Wyszehradzką, która jest budowana jako głos będący przeciwwagą do Trójkąta Weimarskiego. Gdyby Grupa Wyszehradzka była pewnym uzupełnieniem sojuszy, które mamy do tej pory i której Polska jest członkiem właśnie, jeżeli chodzi o Trójkąt Weimarski, to nie mielibyśmy nic przeciwko. Natomiast stawianie Grupy Wyszehradzkiej przeciwko temu kręgowi decyzyjnemu, który po wyjściu z Wielkiej Brytanii, a nastąpi to najprawdopodobniej za 2 lata, będzie nadawała pierwsze skrzypce polityce europejskiej, odsuwanie się od tego świadome lub nieświadome, ale na pewno odsuwanie się i spychanie nas na margines w Europie świadczy o tym, że błędnie dobrano priorytety polityki zagranicznej, błędnie dobrano naszych partnerów strategicznych i błędnie prowadzimy naszą politykę, która tak naprawdę jest dzisiaj jednym wielkim znakiem zapytania. Ona się nie sprawdziła, więc czekamy, co za miesiąc powie minister Waszczykowski w swoim expose, bo wtedy ujawni szczegóły tych założeń, o których dzisiaj decydowała Polska powinna dokonać tutaj korekty i zwrócić się jednak w stronę Francji, w stronę Niemiec. No w tych krajach też będą wybory, więc teoretycznie też możemy powiedzieć, że wielkie znaki zapytania, tak jak wcześniej było w przypadku głosowania w Londynie. Tutaj problem jest taki, że w tej Europie, starej Europie, coraz głośniejsze są ugrupowania, coraz bardziej zyskują na znaczeniu ugrupowania eurosceptyczne, czy jawny sposób mówiące przeciwko Unii Europejskiej. Tu myślę o ugrupowaniu Le Pen, o tych skrajnych ugrupowaniach niemieckich. To są wszystko partie polityczne, którymi ja nie chciał mieć zbyt wiele wspólnego. I tutaj trzeba się zastanowić w ogóle nad pewną rekonstrukcją myślenia o Unii Europejskiej. Brexit jest pewnym efektem tego, co się stało w Unii Europejskiej, tego, w jaki sposób poszła Unia Europejska, tego, co robiły w Unii Europejskiej wcześniej Francja i Niemcy. Jeżeli polska polityka zagraniczna będzie polityką odpowiedzialną i budującą sojusz na rzecz obrony statutu Unii Europejskiej jako instytucji integrującej, jako ekonomicznie i gospodarczo, no to jest okej. Okay. I tutaj warto też współpracować w tej kwestii, myślę, że z Wielką Brytanią, która będzie chciała zostać w strefie wolnych obrotów Unii Europejskiej. I już to zapowiedziała Wielka Brytania, że będą chcieli uczestniczyć w tym wymianie wolnego handlu. Ale to pewnie się stanie pod warunkami. Nie wiadomo, czy zgodzi się na to Bruksela. A co z Niemcami? Czy nasze stosunki z Berlinem wymagają naprawy, przedefiniowania? Marek Szonkała. W ubiegłym roku mieliśmy okazję świętować 25. rocznicę podpisanego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. I była to okazja do podsumowania 25 lat, które w naszych wzajemnych relacjach oceniam jako dobre. Natomiast ten rok ostatni politycznie nasze relacje już nie były takie dobre, jak zdaje się to zapewniać aktualna ekipa rządząca. Czemu? Co by pan wymienił, jeżeli chodzi o te minusy? Przede wszystkim fatalny jest język dyplomacji. No jeżeli na przykład o Martinie Schulzu mówi się, że to niewykształcony lewak, albo nowy ambasador w Berlinie mówi o tym, że pseudoelity nie rozumią Polski i Polaków, a do tego niestety zalicza również aktualnego prezydenta Niemiec, to nie jest to, najłagodniej mówiąc, język dyplomacji, który buduje zaufanie wśród naszych partnerów. Więc pierwsze, co należy zmienić, to ten fatalny język, że już nie wspomnę o Francuzach, których podobno uczyliśmy. Ale były też dobre wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Niemczech, w Berlinie. Jarosław Kaczyński mówił że Angela Merkel powinna zostać po raz kolejny kanclerzem Niemiec. Tyle tylko, że prezydent Duda, przy całym szacunku do prezydenta, ma niewielki wpływ na politykę zagraniczną, bo w tym kraju o wszystkim decyduje Jarosław Kaczyński, który moim zdaniem nie rozumie Unii Europejskiej, nie potrzebuje jej i nie widzi tak naprawdę w swoim polu zainteresowań korzyści, które płyną z faktu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Ja nie jestem tak blisko Jarosława Kaczyńskiego, żeby zgadywać jego myśli. Natomiast może pan poseł wystarczy śledzić, co mówi publicznie. Natomiast rzeczywiście ten język dyplomacji, ta dyplomacja jest uprawiana w sposób zły i momentami zaskakująco nieudolny. I tutaj jest absolutna zgoda, że poprawa sposobu komunikowania się czy sposób budowania tych relacji powinna być, i zwłaszcza jeżeli podtrzymują i zdaje się, że obecny rząd podtrzymuje chęć bycia w Radzie Bezpieczeństwa w ramach ONZ-u, tak? Jeżeli w Komitecie Stałym Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Więc jeżeli tam rzeczywiście chcemy się starać o to stanowisko, to warto byłoby tą dyplomację troszeczkę złagodzić. Panowie, zostało nam dosłownie 30 sekund, więc poproszę o krótkie wypowiedzi. Minister Witold Waszczykowski, który dziś przedstawiał swój pomysł na polską dyplomację w tym roku, to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? Minister Waszczykowski to jest osoba, która przez ten rok niestety, ale się nie sprawdziła na stanowisku ministra. Dzisiaj jesteśmy osamotnieni, mamy wizję polityki zagranicznej, której nie podziela żaden z krajów europejskich, być może poza Węgrami. Piotr Apel, w tym roku zdecydowaliśmy się na zgodę na CETA, na umowę handlową z Kanadą. To jest wielka porażka polskiej dyplomacji i między innymi za to odpowiedzialny jest minister Waszczykowski, więc absolutnie się nie nadaje. Dziękuję bardzo. Marek Krząkała, Platforma Obywatelska, Piotr Apel, Kukiz 15, Marcin Pośpiech. Kłaniam się, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta bez granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl.